المبين وأرسلته رحمة للعالمين اللهم صل على همتك الفعالة وياتك الحق الضريح حيوا ضعت بك الأخلاق سارت بك الأملاك لولاك ما الأخلاق خندوسها المجلي Yeah. di dalam hati. Rabbi salli daiman ala nabi khairil anam. Rabbi salli daiman ala nabi akhiril zaman. Al-ibadat anugrah, al-ibadat pembela nabi. Al-ibadat tak akan mati, al-ibadat di dalam hati. Rabbi salli daiman ala nabi khairil anam. Rabbi salli daiman timbang dolan mending salawat bareng al ibadat dan masya berkat salawat masyiat tinggal kesalidaiman ala nabi khairil anam. Rabbi salidaiman ala nabi akhiriz zaman. Habib Adi Asaga berkat salawat mojo saris Rabbi salli daiman ala nabi akhiril zaman. Salli daiman ala nabi akhir zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi. Allahumma salli.